Velkommen til De Gnævende Eventyrnørders podcast. Mit navn er Morten, værten på dette lille eventyrlige podcast, og med mig har jeg naturligvis mine faste medværter bestående af Marianne Smørblom-Spertelsen, Christoffer Albino-assistenten Abelgaard og Niels Engelbert Humperdinck Hansen. God aften til jer. God aften. God aften, Morten. My name is Christoffer Abelgaard, and I'm here to do a podcast. Ja, okay. God aften. Hej, hej. I er friske, eller I er her? Vi er her i hvert fald, yes. Vi er her. Godt. Jamen, det er det vigtigste. Yes. Det andet, det må komme næste gang. På et eller andet tidspunkt, så er vi både friske og til stede, men ja, du kan kun få en af dem. Så vælger jeg til stede. Eller, nu må vi den se. Den er også den vigtigste, eller jo. Du har valgt film, Christoffer. Yes, det har jeg. Jeg har valgt den her film, som jeg ikke har set. Og jeg er sådan, jeg skal finde på plottet. Jeg synes faktisk, plottet er sådan lidt, det er sådan lidt svært, fordi det er sådan lidt et fjollet plot. Men jeg har prøvet sådan at få skrevet noget ned her omkring plottet. Så Princess Bride handler om en historie, som Columbo med et meget falsk overskæg fortæller til sit barnebarn, der er så ham der fra min glade 60'er, som ligger syg i sengen. Men den her historie, den foregår i et fantasiland med sådan lidt middelalder-setting. Og her, der bor The Princess Bride, og hun skal mærkeligt nok giftes væk til nogle lande. Og hun skal giftes væk til kongen. Der sker desværre det, at hun bliver kidnappet inden det her bryllup. Men kidnappen bliver jo dog hurtigt jagtet af en mystisk maskeret hævner, der forsøger at skaffe prinsessen tilbage. Alting er dog ikke helt, som det ser ud, og en eller anden, og ikke alle er helt dem, de siger, de er, eller giver sig ud for at være. Mm. Ja. Så det er sådan en mysterie også. Ah. En thriller, så lyder det lyder sådan lidt. Jeg ved ikke. Jo. På samme måde som Clark Kent er Superman, på den måde. Spoiler. Det er sådan lidt det er lidt det samme. Altså, du kan ikke se det ham. Næsten ikke. Overhovedet ikke. Jeg gættede det. Det gik langt. Jeg gættede det ikke før han tog masken. Han har jo sådan en bandana på, så man ikke kan se hans fabelagtige hår. Og dengang han så tog bandana af, så udbrød jeg inconceivable. Ja, godt. Jeg sad hele tiden og ventede på, at han fandt den der save frem, altså. Se, no. Og så, men den er han ikke. Nå! Var der nogen af jer, der havde set Princess Bride før? Jeg havde set den en gang før, for, det ved jeg ikke, knap 15 år siden, eller sådan noget. Mm. Og tænkte, at dengang synes jeg, den var mellem. Så jeg var lidt spændt på at se den igen, fordi folk, der er jo mange, der er rigtig vilde med den. Mm. Cool. Niels? Ja, jeg har også set den før. Jeg tror faktisk, det er nogenlunde lige så lang tid siden som Marianne. Ja. Og jeg husker, altså, det er sjovt, fordi vi to skrev sammen på et tidspunkt, at da jeg var i gang med at se den, eller jeg skulle til at se den, at jeg kunne ikke huske ret meget fra den, men det jeg sådan set kunne huske fra den, det var det med, hvad hedder det, Kevin og Columbo. Ja. Og det var sådan set det eneste, du så åbenbart ikke kunne huske fra den. Altså, det er mærkeligt, hvad man sådan bliver mærke i. Jeg kunne ikke huske ret meget fra selve filmen. Og jeg husker det der med Inigo Montoya, men ellers ja. Så var den sådan rimelig glemt, synes jeg. Men jeg kan huske, at jeg havde samme åbenbaring som sidste gang, eller første gang, jeg så den. Hvor man ved jo, at selvom man ikke kender Princess Bride, så ved man jo, at det foregår i sådan et eller andet middelalderlig verden, eller sådan et eller andet eventyrverden. Og så det første, man ser, er jo Kevin, der spiller computerspil, og man tænker bare, der er et eller andet, det må være en forkert film, jeg har sat på, det passer bare ikke, det her. Det er The Wizard, ja. Er du simpelthen sat. Så, men nej, det havde jeg fuldstændig glemt, selvom jeg har set den en del gange. Så ja, det ved jeg ikke. Det var det andet af historien, jeg husker. Men det er meget sjovt, fordi det er meget gennemtrængende, hele den der fortællerstemme, hvad det hedder, vi har Peter Falk, og så Columbo, ja. Ja, undskyld. Og ja, den hele tiden kan afbrydes, og køre frem og køre tilbage, altså det er sådan rimelig moderne, sådan set, altså. Ja, det er det, ja. Det er bare sådan det der metalag, ikke? Det der med, de gider ikke høre det der, prøv lige at springe over det, og så springer den i tid, og sådan noget, ikke? Altså, jeg kan bare godt lide det der metaplan, der er. Jeg synes også, det er sådan en charmerende træk ved den, det der med, at ja, som du siger, så er det lige lidt senere, fordi det gider han, hvad man kan høre, men det står og gør sig ind. Altså, det er jo egentlig en meget sådan, jeg havde aldrig set den før, og jeg tænker egentlig, jeg synes egentlig, det er sådan en, jeg ved ikke rigtig mere, jeg fortrød nok ikke, vi så den, men jeg synes også, det var sådan, det er sådan en mellemfilm for mig. Altså, jeg synes egentlig, det var meget sådan charmerende og sød, men det var ikke sådan rigtig god. Sådan havde jeg lidt, da jeg så den. Det var okay, men det var ikke dårligt, men det var sådan en mellemfilm, ikke? Men jeg kan meget godt lide. Den har nogle problemer med castingen, synes jeg, altså, men det kan vi så vende tilbage til lidt senere. Altså, jeg synes, det er mere det der med, jamen, det ved jeg ikke, det bliver sådan lidt for fjollet for mig. Nu går vi direkte ind i det, men altså, jeg kan meget godt lide den der Errol Flynn-del af det, ikke? Altså, den er sådan det der swashbuckling adventure feel, den har, ikke? Det synes jeg er ret fedt, og det kan jeg godt lide. Men så samtidig med det, så har den jo også sådan meget sådan Mel Brooks-agtig, skråstrej Monty Python-agtig, ikke? Altså, hvor det nærmest er lige før, at de flytter, hvad hedder det, borgene på tidsdukken på jul, ikke? It's only a model, ikke? Altså, det er sådan, det bliver meget sådan, det bliver meget fjollet, ikke? Og det kulminerer fuldstændig for mig ud i den der skov, med den der kæmpe rotte, der ligesom ligner en eller anden mand i sådan en rottekostyme. Jeg fik faktisk sådan lidt jeg sad og tænkte noget Henson og noget Harryhausen til tider, hvor man fik sådan lyst til at se Labyrinten igen, eller sådan et eller andet. Altså, jeg synes, det var charmerende. Jeg synes, det er noget af det, jeg synes, jeg elsker det i den film. Jeg synes, det er så godt. Jeg synes, det fungerer lige den del. Der var andre dele, jeg synes, fungerede mindre godt. Men jeg synes, den del, hvor at der var komik ind over, og især også i slutningen af det, jeg synes, det fungerede super godt. Det var klart det bedste i filmen. Men den har en virkelig sjov dramaturgi, ikke? Fordi den starter med det der kærlighedsforhold, ikke? Hvor man sådan, det virker nærmest også sådan lidt, det virker nærmest sådan fake, ikke? Det er nærmest sådan en parodi på en kærlighedshistorie, ikke? Og sådan lidt tongue in cheek, ikke? Det er jo meget, eventyragtigt også. Altså, yeah. I eventyr er der jo også rigtig mange ting, der finder sted over mange år, og det gør det jo også der, altså indtil hun så finder ud af, at hun elsker ham. Altså, det er jo, det er jo taget direkte ud af rigtig mange eventyr. Yeah. At tiden går, og man finder ud af, altså, hvad der sker. Det var mere den der måde, som replikkerne faldt på, og den måde, de spillede på, og sådan noget. Det var meget sådan tongue-in-cheek, og det er selvfølgelig også en del af charmen, men det er bare en sjov start, ikke? Fordi det er sådan, den kommer jo først i gang, da han så, for vi får at vide, at han dør der i starten, ikke? Det er først, da den rigtig går i gang. Men jeg synes bare, det er sådan, det er sådan næsten skruet op til 11, ikke? Hvor det er lavet overdrevet bevidst, ligesom hvis man sammenligner med Heldige Underhylder, den Robin Hood. Ja, helt vildt, ikke? At det, jeg har det lidt på samme måde som med den, hvor at det er, de går lige over kanten, men helt bevidst over kanten, for at gøre det sjovt. Det bliver meget sådan, næsten spoof-territorium tit, ikke? Altså, det er jo tit der, og det overrasker mig egentlig, den var så meget, den er jo også meget meta og meget sådan moderne, som Niels siger, ikke? Altså, der er også det der med på et tidspunkt, hvor de kysser. Og så siger han, spring over det der kysseri der, og så siger han et eller andet, murdered by parents, pirates, murdered by pirates is good, siger han så, og så hører man så det i filmen, ikke? Så det er sådan faktisk lidt ligesom Never Ending Story, hvor han sådan man har nærmest indtryk af, at han har indflydelse på, hvad der sker i historien, ikke? Det har de jo ved, at de kan springe i historien og sådan noget. Det er jo den magt, man har som storyteller, at man kan springe i historien, og man kan undlade dele, hvis man har lyst til det. Ja. En ting, eller man kan sige, den del for mig, der fungerede dårligst, var torturscenen. Fordi den var spillet meget straight af en eller anden grund, så altså... Ja, bortset fra det var sugekopper. Jo. Men altså, han lå og skreg i smerte og sådan noget. Altså, der var ikke rigtig så meget sjov over den scene. Det var en mærkelig scene også, for jeg kom til at tænke sådan på Young Frankenstein. Ja, især også nu, når vi ser, hvad det hedder, Mel Smith løbe rundt dernede, ikke, som den her albino-tortur og ting, som jo er indbegrebet af humor, ikke, på en eller anden måde. Så det var en meget underlig scene. Jeg kunne virkelig ikke... Og så også det der med, at da de så får ham væk til live igen, efter han er ven med Billy Crystal, at det faktisk så får den sådan lidt Weekend at Bernie's-agtigt. Ja, han faktisk ikke kan bevæge sig. De render nærmest rundt med lig, også efter han er blevet vagt til live igen. Altså. Ja. Der synes jeg altså, han er meget god hovedkarakteren. Jeg kan sgu godt lide ham, der spiller, og jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu. Men, Harry Elvis. Ja. Han spiller, jeg kan sgu meget godt lide det der, hvor han sådan en mobile der til sidst, og han ligger der i sengen, og ikke kan flytte sig, og så, eller banker hovedet ind i væggen, eller det synes jeg, det er sådan lidt Weekend at Bernie's, men jeg synes sgu egentlig, det fungerer meget godt. Men der er sådan, altså jeg ved ikke, der var ikke nogen steder rigtigt, jeg sådan virkelig grinede højlydt, og jeg ved, folk der har sagt det her, det er bare, jeg har hørt så mange sige det her, det er bare den sjoveste film, og den mest charmerende, og den bedste film, og sådan noget. og det kunne jeg sgu nok ikke helt se. Altså, jeg synes, det eneste, jeg sådan griner mest, det var der, hvor han siger, welcome to the pit of despair, og så har han bare en helt almindelig stemme, ikke? Det var også det eneste tidspunkt, hvor, og det synes jeg virkelig var sjovt. Welcome! Ja. Welcome to the pit of despair. Det fungerede ret godt, ikke? Men ja, altså, jeg synes også måske, at problemet måske er lidt, og sådan får jeg det også lidt, at når vi går i spoof-territorium, så bliver det hele sådan lidt mere ligegyldigt. Altså, det ved jeg godt, så bliver det jo mere en komedie, ikke? Men det vil også gerne være sådan, det vil gerne sige noget omkring den klassiske bog og historiefortælling, og hvor vigtigt det er, og alle de her ting, og sådan noget fascination, der kan være ved at læse en bog og sådan noget, ikke? Men samtidig med det, så er den også bare sådan meget, meget pjattet. Og det gjorde for mig, at den sådan landede lidt mellem to stole. Jeg ved ikke, om jeg har det. Jeg havde lidt samme fornemmelse, som jeg havde sidste gang, jeg så den. Altså, jeg ville virkelig gerne synes, at den var mega god. Og jeg synes også, at den havde mange gode elementer, men jeg er bare ikke sådan helt oppe at ringe over den. Jeg ved ikke, om det er, fordi man skal have set den, da man var barn. Altså, så man har sådan en nostalgisk... Jamen, det sad jeg nemlig også og tænkte på, hvis man lige springer nostalgia ud af orden. Lige springer lidt nostalgi ud af orden. Og i forhold til, at man har set den på tv, eller sammen med sin far, eller på en slidt VHS... Så tror jeg, at jeg havde haft et andet forhold til det. Tror jeg. Man kan sagtens se det for sig, ikke? Altså, at man så... Men jeg synes også, jeg synes, han er god, også med Carrie Elves. Og det er jo sådan lidt... Det er jo sådan lidt den samme rolle, han spiller i Men in Tights, og så i den der... I Hot Shots. Altså den der overdrevet seje. Og har pænt hår, mens han gør det. Ja. Ja, fordi han er jo så lidt pretty boy, men alligevel så kan han jo også godt gøre sådan lidt grin med sig selv, ikke? Jeg synes virkelig, at han var god. Altså, han er også klar over, hvor fløde han er, ikke? Altså, den er jo meget sådan bevidst om sig selv i den her film hele vejen igennem, ikke? Den er jo sådan meta hele vejen igennem, ikke? Mm. Man er sådan helt, altså, man mangler næsten ligesom i Spaceballs, der hvor de bliver skudt, de der, eller de bliver anholdt, og så finder man ud af, at det er stand-inderne, der bliver skudt eller anholdt, hvad det er, kan I ikke huske det, der sidst, hvor de slipper væk. Ja, stunt doubles. Ja, stunt doubles, og den sidder man hele tiden til og tænker, at det sker lige om lidt. Altså, det er sådan et univers, hvor man godt kunne pille den fjerde væg ned og sige, okay, ved I godt, det er en film? Jeg synes ikke, at den er så... Altså, den er meta på den måde. Det er jeg ikke lige helt enig med. Nej, men jeg synes, den er sådan lige på grænsen hele tiden. Altså, jeg synes ikke, den går helt over i spoof-territoriet, i Men in Tights ved de også godt, at de er en film, der laver sjov med en film. Ja, der bryder de jo den af fire væg. Og det gør de ikke her. Det er lidt ligesom de sjove scener i Robin Hood, den film, vi så af Robin Hood. Der er også nogle underlige sjove scener. Jeg kan godt lide den, men jeg kan godt lide sådan en slags film her. Jeg synes måske, den er lidt for lang, men det er så, hvad det er. Men jeg synes netop, de formår at holde humoren på et fint, fornuftigt plan. Alle film behøver ikke at være sådan nogle laugh out loud. Nej, det er rigtig nok. Jeg klukkede også flere gange. Og jeg kan bare godt lide de små elementer. Altså, der er så mange små, sjove scener, når de står og snakker om, hvor de prøver at drive... hvad fanden han hedder, til vanvid med at rime, hver gang de siger noget, der i starten, de kommer ombord på båden, der ikke, altså det, sådan nogle små ting der. Ja, og så ham der, den kæmpe mand, der står og gør det, ham der Andrew Giant, ikke, det gør det jo så bare endnu mere sjovt. Det er det, altså, der er sådan en masse små ting, som altså, er charmerende. Jeg synes egentlig også, det var meget charmerende, og altså, når jeg sådan ser tilbage til den, så kunne det godt være, at det kunne være en film, jeg kunne se igen på tømmermænd, men ikke, fordi den er også småklukket lidt en gang imellem, ikke, altså der er mange sådan virkelig gode. Jeg også bare lige for at færdiggøre, altså jeg mener jo ikke, den er spoof, jeg mener bare, den ligger hele tiden lige i grænselandet for mig, at det vil ikke overraske mig, hvis den lige pludselig bød den flere mur. Vi er på vej derud. Jeg ved godt, den aldrig gør det, men vi er på vej derud. Jeg tror, at dengang var biografen i Danmark i 80'erne, der hed den jo Prinsessen og de Skøre Riddere, og det leder jo straks tankerne ind på Monty Python og de Skøre Riddere. Ja, det er rigtigt. Altså, det var jo lidt falsk markedsføring, fordi så meget har de altså ikke til fælles. Nej, det er rigtigt. Det er jo ikke lige fra Monty Python vanvid, altså. Og der er heller ikke rigtig nogen riddere med her i. Nej, det kan man også sige. Men der er mange sådan ikoniske scener. Altså, jeg har jo også hørt det der inconceivable. Det har jeg jo hørt rigtig mange snakke om. Og så det der, that word you keep saying, I don't think it means what you think it means. Han er generelt rigtig god med det Patinkin i den, synes jeg. Altså, ja, ham der spiller ved at Inigo Montoya. Ja. Han er noget af det bedste i hele filmen. Han er fantastisk. Helt vildt god. Altså. Det gik så op for mig, at det er Saul for Homeland. Det gik så op for mig sådan halvvejs igennem, igennem filmen. Med, jeg sad også bare og tænkte, hvem er det nu, jeg har set hende der, Princess Buttercup? Hvor er det, jeg har set hende før? Ja, hun var også bare så ung, som man næsten ikke kunne kende hende. Og så senere på aftenen skrev jeg lige sådan en, så... fra House of Cards. Ja. Og det er også Jenny fra Forrest Gump. Ja. Altså, jeg synes også, ham der spiller ham der Inconceivable Man, hvad er den der? Wallace Shawn. Wallace Shawn, ja. Ja. Han er altså også en god figur. Det er, altså, det er et godt team, det der. Ja. Det der kidnapningsteam. Er et godt team også, ham der Andrew Giant. Altså, de fungerer godt sammen, ikke? Og... Det sjovt er, at altså, nu har jeg aldrig... Da jeg var yngre, så jeg en del wrestling, og jeg har så ikke set nogen med Andre the Giant der. Men han var jo også ret stor inden for den wrestling-verden der. Men den eneste ting, han sådan set er kendt for uden for det, uden for wrestling, det er jo The Princess Bride. Altså... Ja. Han spiller også meget... Han passer sgu da godt deri, altså... Ja, altså, han er, altså jeg skulle lige finde ud af den der accent der, men så kunne jeg så se, at han var fransk mand, altså. Det var mindst ikke østrisk. Nej. Jeg tror også, han er større end 2,13 meter. 2,13 meter, altså nu står han til. Det er jo ligesom ham, der har hammerslag. Nu er han også cirka 2,13 meter. Han er altså ikke så stor som ham. No relation ellers. Eller, nej, ikke helt. Jeg tror ikke, han er med wrestler. Ja, det ved jeg. Men der er altså også nogle gode dage i starten, der, hvor han siger med, at det er en glorious tradition, de er ved at starte. Det skal man gøre på en ordentlig måde. We're starting a war. Og så er der også bare et eller andet sjov ved de der shrieking eels. Det havde jeg bare en fest over. Det synes jeg bare, det var så mærkeligt og godt fundet på, synes jeg. Men de der monstre eller uhyre eller ting, der er i, kommer I ikke bare til at tænke på noget Henson? Jo, rigtig meget. Og især også med de der rotter senere, ikke? Ja. Men de der rotter senere, synes jeg, var lidt for meget et menneske i en rottedragt. Man kan se, de kravler rundt. Det er en eller anden dværg, der har fået en rotte i hjertet. Så det bliver virkelig mærkeligt, altså. Ja. Men jamen, det ved jeg ikke. Sådan noget, jeg synes, det er charmerende. Jeg kan godt lide sådan noget. Det er jo lidt det samme som at se en gammel Harryhausen-film. Og ja, det er modellervoks, men selvfølgelig, altså... Det var jo det, man havde. Man kunne selvfølgelig nok godt lave det lidt bedre i slut 80'erne, men jeg synes bare, det er charmerende. Det er sgu... Men den har sådan mange... Altså, den er jo nærmest sådan, igen tilbage til den der spoof, det er jo nærmest sådan små vignetter, eller sådan små sketches. Ja. Altså, så er vi ude i sumpen, ikke? Og så er der de der ildkugler, så er det en sketch, ikke? Og så kommer den der rotte, og så er det en sketch, ikke? Altså, eller så er vi ude på vandet. Altså, den er sådan lidt... Plottet er sgu sådan lidt... mærkeligt, ikke? Og sådan lidt... Det er sådan en helt Galaxy Quest-agt. Ja, men man kommer virkelig også. Der, hvor der kommer de der ildkugler op, sådan for noget. Ja, og så står de og tæller næsten, ikke? Og så den der kviksand, de ryger ned, og sådan noget. Altså, det bliver bare sådan meget... Det bliver bare sådan sketch-baseret, tænker jeg, fordi plottet er sgu sådan lidt mærkeligt. Man tænker sådan i starten, okay, vi har overhovedet ikke fået introduceret ham der kongen, eller noget som helst, og nu skal de giftes, og hvem er ham? Det lærer vi så igennem filmen, ikke? Men det er sgu sådan lidt sjovt dramaturgisk, at man starter uden egentlig at vide noget om ham, og så bliver hun bortført egentlig, uden egentlig at vide ret meget om hende, andet det der, vi har fået at vide i starten, ikke? Man ved heller ikke rigtig, hvad... Altså, da han så... Da Wesley, han får fat i prinsessen, så ved man ikke rigtig, hvad deres end goal ligesom er. Overhovedet ikke. Vi får bare... De tager bare sådan afsted, og de skal væk fra... Ja, de skal væk fra selvfølgelig for kongen eller prinsen, eller hvad han er, og de skal ind igennem den der sump, men man ved ikke rigtig, hvad... Skal de ende med at komme tilbage til hans skib og tilbage til hans piratbase, eller jeg mener, der er noget, jeg lige har overset, eller ikke? Altså, vi får at vide, at de vil starte en krig. Det er sådan set det eneste, vi får at vide i starten. Jo, men det er jo det, kongen gerne vil, men man ved ikke rigtig, hvad Wesley gerne vil. Og altså, de vil selvfølgelig gerne have hinanden, men hvordan skal de lige det? Altså, hvor skal de kunne få hinanden henne? Det ved man ikke sådan rigtigt. Så de flygter bare sådan et i en eller anden retning. Ja, hvordan har han hørt om, at hun er blevet kidnappet? Der er nogle flere ting der, men man køber den. Jeg kan også meget godt lide den der fuldstændig åndssvage lange kamp, de har med de der svær, hvor de sådan går og snakker til hinanden, og så kommer lige sådan noget gymnastik ind, og han skifter hånd, og så skifter han den anden hånd. Og det er da det fedt. Fandme, ja, den synes jeg var rigtig fed, den der. Det var fandme også fjollet. Kæft, det var fjollet. Ja, det var det godt. Det var, de har selv trænet, så de kunne klare sværkampene med to hænder. Eller med begge hænder, de to. Ja, og så kommer det som sådan en overraskelse. I'm not left-handed. Og så går der sådan 2 minutter. Neither am I. Am I. Det er da fedt. Det er da... Ja. Jeg synes, det er cool. Jeg synes, det er fedt. Det eneste, de ikke lavede selv i det senere, var de der salmotaler. Jeg skulle lige vende mig til, fordi altså det starter jo sådan med, at det bliver filmet ude, altså ude i det fri, hvad skal man sige, og det er ikke sådan nogle sets, de er på. Og så kommer de op på den der klippe der, og så er det bare mega meget sets, de er på. Og det, der skulle jeg godt nok lige sådan, altså, når jeg ser tilbage på det nu, så kan jeg godt se, at det er sådan en del af charmen, at det ikke er særlig godt lavet og sådan noget, men da jeg sad og så den, der skulle jeg godt nok lige sådan sluge den der med, at det er måske det også så... det der, og at man gør opmærksom på, at det er kunstigt, altså. Ja. Ja, det er nok, altså, der er jo sikkert, altså... At når det bliver fortalt, så er det også kunstigt, altså, det er jo... Ja, men det er også det, jeg mener, altså, der er jo nogle pointe i det, men den skiftede bare lige sådan til, fra at det var, selvfølgelig, det der, hvor de er ude på de både, og hun falder i vandet, der ser det også sådan ret bassin-agtigt ud, men den går helt over i kulisse der, og de kommer op på det bjerg, synes jeg. Det synes jeg, der, ja, det ved jeg ikke, det havde jeg lige sådan lidt... Men det var også sådan lidt fint, fordi det var lidt det der Errol Flynn igen, jeg tænkte, det kunne jeg egentlig meget godt lide, at det lignede det der Errol Flynn. De så også til gengæld lidt mere ægte ud, de der kulisser i de der borger og sådan noget, de havde i Robin Hood, altså. Ja. Og det var jo ægte skib, de sprang rundt på i The Seahawk og Captain Blood og sådan noget. Ja, jeg kan jo også meget godt lide den der scene med vinen, og det der med, hvor de bytter vin og frem og tilbage. Og, men ja. jeg vidste, at du ville vide det og sådan noget. Det. Og så er hans måde at overleve det på, at han er blevet immun over for det. Ja, det er jo sådan, det er sådan tilpas åndssvagt, men jeg synes, at det er sjovt. Det er meget sjovt, og samtidig med det, så som filosof, så er det lidt sjovt, at han lige sviner Sokrates og Aristoteles og snakker om, hvor meget morons de var, og hvor klog han var og sådan noget. Men han bare dør med. Og vi får så at vide, never get into a war in Asia. Så er den lige sådan meta igen. Ikke? Never start a land war in Asia. Never start a land war in Asia. Det er sådan der. Jamen, det, jeg synes egentlig, den er meget sådan, den er sådan en masse charmerende scener efter hinanden. Mm. Men det, jeg kunne godt tænke mig, hvis de sådan hang lidt mere sammen, eller hvad skal man sige. Eller sådan, det, der var noget overordnet. Den er jo lavet over en bog af samme navn, som faktisk har stort set samme handling, bortset fra, at prinsessen ville begå selvmord til sidst, fordi hun ikke lige kan klare at være gift med ham. Den har altså, jeg har lige siddet og læst lidt om bogen, det her, at den har jo et ekstra metalag, bogen, at William Goldman, som har skrevet den, som også er manuskriptforfatter i Hollywood, der har lavet Butch Cassidy and Sundance Kid og Marathon Man og sådan nogle. Han har lavet sådan en ekstra kommentar i bogen, at den er baseret på Noah S. Morgenstern, har skrevet en gang, som han så har lavet om til bog af William Goldman. Ja. Så er det der med, at det der metalag, der med, at det faktisk, lige øjeblik, at der er nogle ting, der mangler nogle ting i bogen, og sådan noget også, altså at... Du ved, at han ved, at han vil vide, at du vidste. Ja. Han siger, at bogen er en forkortet version af et værk af Morgenstern. Og det er en forfatter fra det land, Florin, som ifølge William Goldman eksisterer. Okay. Og så siger han så, at han er blevet bedt om at forkorte den til hans eneste barn, en søn, som han så ikke har. At den er faktisk oprindeligt lavet som en godnathistorie til Goldmans 2 døtre. Okay. Og så... behandler han Morgenstern og landene Florin og Gilder, som er virkelig lande, og så også siger, at hans egen far var fra Florin og emigrerede til Amerika. Og så er det så også noget med, at der er en scene, at en passage, som han gerne ville have udvidet, altså Morgenstern, han sprang over, og det ville hans forlægger ikke lade ham gøre, han ville ikke lade ham tage sådan nogle friheder med den originale tekst i udråbstegn, eller i anførselstegn. Og så siger han så til læserne, at de skal skrive til hans forlægger, at de skal bede om en kopi af denne scene. Og den begyndte folk så at skrive til forlaget om. Og så er det i 15, den er fra 73, tror jeg, så da den havde kommet ud i sådan 15-års udgaven og 25-års udgaven, så sagde han Goldman, at han ville lave en han ville lave Morgenstern's fortsættelse Buttercup's Baby. Den ville han også lave om på den måde der. Men den måtte han ikke, fordi Morgenstern's familie, de ville have Stephen King til at lave forkortelsen i stedet for. Og det er fuldstændig åndssvagt, altså. Men det er ret sjovt. Jeg tror, du har tabt mig lidt. Det er næsten det der, I want you to know that I know that you want me to know. Var hvad det hedder, Goldman ikke også med til at skrive den adaption, der var... De var ved at snakke om at lave en udgave af den som musical for nogle år siden. Jo, det var der også snak om. Og det mener jeg, han var med til at... Han har været meget brugt, altså han er også meget brugt sådan som sådan en story doctor, eller hvad det er, de kalder det, sådan at dem, der hjælper til med at lave manuskripter helt færdige, hvis der er problemer med dem. Ja. Han var blandt andet med til at skulle hjælpe til med at lave manuskripter til Twins, og hvad her den, Last Action Hero var han også på. Mm. Og så var han også med på Fierce Creatures i 97, og var konsulent på Good Will Hunting for Matt Damon og Ben Affleck. Og nu så også at være med til at skrive manuskriptet, eller være med til at hjælpe til at skrive manuskriptet til at være The Dreamcatcher. Det er vi glade for. Jamen, der er skrevet øjenbunden. Ja, præcis. Men det er sjovt, men den har også sådan lidt, jeg synes også, den stemning i den og sådan humor i den, der er sådan lidt Monkey Island-agtig. Var der nogen andre, der tænkte lige på det? Mm. Nej. Det kunne måske nok, altså. Men nu jeg tænkte lige på det, men... Pirates of the Caribbean har mere Monkey Island feel end den. Jamen, jeg tænker mere på det der, hele den der historie med piraten. Hvad hedder det? Pirate Richards, eller hvad han hedder. Hvad hedder det, han kalder ham? Dread Pirate Roberts. Ja. Roberts, ja. Det fungerer. Mm. Det var meget sådan Monkey Island-agtigt, tænker jeg det. Det var meget sådan... Yeah. Det var sgu meget godt fundet på, synes jeg. Der er mange sådan underspillede replikker også, ikke? Der, hvor hun kommer ud fra brylluppet, og så siger, nice to meet you, since I'm killing myself when I get to the tower, eller hvad det hun siger. Ja, til kongen og dronningen, eller hvad. Ja, ja. Jeg kan godt se, hvad du mener med Monkey Island, det er også, altså, der går det også ofte ud på, at han skal befri guvernøren, som er Elaine. Men, og der er også, altså, ham her i Princess Bride, han har jo ligesom de der tre kidnappere, og det er jo altid noget med tre, når det er sådan et eventyr, og det er det også i det første del af Monkey Island-spillet, det første spil. Så der, men ham i Monkey Island, han kan jo så bare ikke rigtig noget. Jo, han kan holde vejret i 10 minutter, det er sådan, det er hans eneste evne. Det er sgu da også ret vigtigt. Ja, ja. Så kan han løse nogle puzzles med din hjælp og sådan noget. Det får han også. Ja, så skal man lære... Man skal lære at fægte med de der pirater, så man skal lære de der sætninger, så man kan vinde over hinanden. Det er fantastisk. Ja, det er... Skal lære, er det ikke også noget, at han skal lære at bøvse også? Er det ikke en del af det også? Han spytter i toren. Og spytter? Så skal man spytte lige, når der er vind. Ja, jeg har spillet toren. Så man kan få medvind. Man skal i hvert fald også kombinere de mest sindssyge ting på de mest sindssyge måder. Ja. Det er ret sjovt spil i toren. Ja, det kan det, jeg kan huske. Det er 4-5-4 der. Jeg kan godt huske, at jeg nåede i hvert fald rundt, eller jeg bøvlede i hvert fald lang tid rundt, da jeg prøvede at spille igen på iPad, men det der med, hvordan fanden komponerer man de der forskellige ting, og hvad er det lige, man skal bruge her og sådan noget. Så hvis man ikke er vant til at spille de der point and click adventures, så er det fandme, så skal man vende sin hjerne på en helt anden måde, end man er vant til. Hvad synes I om ham der? Hvad synes I om Billy Crystal-figuren? Jeg kan godt lide ham. Han var jo Billy Crystal. Ja. Ja, det var jo bare sådan lidt Billy, ikke? Der spillede, der havde lidt makeup på, ikke? Og så det der I've seen worse, og så det der have fun storming the castle. Ja, ja, det var sjovt. Men så jeg tænkte på, selvom det nok var bevidst ikke sådan super godt lært det makeup der på Billy Crystal og ved en Carol Kane, synes jeg faktisk det var ret god makeup alligevel i forhold til når man tænker på hvad de slap af sted med i sådan en film som A Beautiful Mind med Russell Crowe og Jan Falcon i den der gamle mands makeup, de er på der. Det kan jeg slet ikke. Ja, det er sgu rigtigt. Det er så sidste. Jeg synes faktisk, at det var meget god makeup i den her, i forhold til, at det ikke var meningen, det skulle være godt. Altså, A Beautiful Mind, det var sådan en kæmpe stor Oscar hopeful, altså. Der gik det bare galt med den der gamle mands makeup. Jeg var inde til A Beautiful, nu, det er lige en busmis. Jeg var inde til Beautiful Mind, da jeg læste datalogi, så det var sammen med sådan nogle, det var noget universitet, der havde arrangeret, så det var sammen med sådan nogle matematikere, og de var bare færdige egentlig over de der, der er jo bare sådan nogle matematik morsomheder i den der film der, og man sad bare som sådan første semesters. Ja. Det var bare fuldstændig. Der er sådan matematik jokes på tavlen, han skriver, eller hvad? Ja, jeg kan ikke huske det, men... Det kan også være de fejl, han laver, det ved jeg ikke. Altså, hvis du sidder og siger hackers eller et eller andet tilsvarende, så kan man jo heller ikke andet end vemmes over nogle af de ting. Vi hackede ind til det her grafiske. Altså jeg var inde og se Interstellar sammen med en af mine matematikkollegaer. Og han påpegede nogle af de der matematikudregningsfejl, der var, som Michael Caine havde på tavlen. Så det var sådan, okay, det kan jeg ikke se. Så der er nok nogle skjulte ting sådan for folk, der kan se det. Jeg synes godt, der er beauty for mig, det synes jeg godt, der er en troldfilm. Altså, det er sådan, yep. Prøv at lægge mærke til, hvem der har hovedrollen deri. Jo, du begynder, men du begynder sådan, at finde sådan, sådan en slam trend. Og sukkersød, det halve. Den er også skrevet, det er også, er det ikke ham der, hvad hedder han, ham der forfatter, Akiva Goldsmith, er det ikke det? Akiva, ikke Akira. Akiva, det var altså fedt, hvis han hedder det. Akira, Goldsmith, og han er sådan lidt træls end de andre filmer, han lavede også. Nå, ja. Hvad, nu vi er nødt til at komme ind på det. Hvad synes I om musikken? Jeg synes ikke, den var så mindeværdig, som den kunne have været. Nå, jeg kan faktisk slet ikke, lige på stående fod, eller siddende fod, kan jeg slet ikke huske den. Det vi snakkede om sidste gang, altså jeg har hørt noget af det soundtrack rigtig meget, så det var sjovt at se de der ting, altså de der scores sat til filmen. Altså det er det, du snakker om sidste gang, det er sjovt, at man har hørt soundtrack 1000 gange, og så ser filmen. Men jeg synes slet ikke, at det er et af Mark Knopflers bedste soundtrack. Jeg synes, det er ikke sådan et, jeg gider at høre, når jeg ikke ser, altså, jeg synes, det er sådan ret kedeligt, eller sådan ret anonymt, eller hvad skal man sige. Ja, især når man sammenligner med nogle af hans andre soundtracks, som er ret fabelagtige. Hero og Cal og ja. Wag the Dog og sådan noget. Nej, helt enig, som jeg tror, det var dig, der sagde, Christoffer, efterfølgende, når man sidder og tænker over det, jeg kan ikke huske noget mindeværdigt fra det. Altså, der er slet ikke noget, der er sådan... Altså, jeg kunne ikke rigtig... Det er også sådan mig, der er for dårlig til at lægge mærke til det, måske. Men især, når der ikke rigtig er noget, som sådan rigtig springer i øje af et eller andet fedt tema, eller et eller andet, som... Men det er heller ikke noget... Som man kan sige er dårligt. Det var der bare. Ja, de er der bare sådan lidt. Det passer meget godt til, men ja. Der er bare ikke noget sådan, altså, sådan, hvor det sådan har en eller anden crescendo, eller hvad sådan noget hedder, hvor man ligesom, okay, wow, nu fik jeg lige gås ud på ham. Men det er egentlig mærkeligt, ikke? For det er jo meget sådan det der eventyr, som man kunne nemt lave sådan et eller andet, et eller andet i øje retning. Jo, men er det det, han er god til? Altså, det er ikke det, jeg forbinder med Mark Knopflers musik. Jeg lagde faktisk ikke engang mærke til, at han er jo med på et tidspunkt i filmen Mark Knopfler, som... Nej, det er han ikke. Er han klippet ud? Hvad? Var det klippet ud? Jeg synes, der er en stor på rollelisten. Jamen, jeg sad nemlig og holdt øje med, og det er ikke noget med. Han spillede det var nemt. Det var netop det, jeg ville frem til, for jeg kunne ikke nemlig... Jeg spurgte ham, ikke? Nej, det kan være, jeg tror, han tror jeg er flink. Det kan være, han spiller hende der... Boo! Boo! Ja, han står blandt... Det er ham, der er klædt ud som hende. Han har bare god makeup på, sådan den der boo-woman. Jeg vil sige, at have det der hver gang sådan et eller andet, jeg ikke kan lide, eller et eller andet, jeg er uenig med, eller sådan, og så tager hende der boo-woman fra, fordi hun er altså en fantastisk karakter. Boo! Men det synes jeg også var lidt morsomt, ja. Hvis vi lige skal vende tilbage til Mark Knopfler, så er det boo. Du siger det der med, at han ikke har sådan nogen, hvor det bliver bygget op, og det er sådan ret uenig med dig i. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det var bare sådan det der eventyr, da-da-da, sådan et eller andet. Altså, jeg synes mere, at han har sådan noget mere stemningspræget. Okay. Ikke fordi han ikke har noget, der bliver bygget op. Det synes jeg bestemt, han har. Men det der sådan noget meget... sådan noget John Williams-agtig, sådan noget episke temaer, der bare... Hvis du sammenligner det med Star Wars temaet eller sådan et eller andet, det er jo ikke på den måde. Det er bare en helt anden slags musik han har, hvor det netop er mere dybt og det er jo ikke sådan noget orkester. Nej. Altså det er derfor jeg ikke sådan noget ville jeg ikke forvente i et soundtrack som han havde lavet. Nej, okay, så kan vi godt være enige. Ja. Jeg tænker bare, altså, man hører temaet til Local Hero Going Home, så ja. Det er helt meget opmærksomhed. Jeg kan godt lide den scene med Billy Crystal, hvor hun så kommer ind, Carol Kane, og han siger sådan et eller andet, get away from me, you witch. I'm not a witch, I'm your wife. Men det er også de der sådan så random at kalde hende det. Jeg synes, det er sjovt. Jamen, hun reagerer, hun bliver ikke altså sådan sur. Det er bare sådan, nå ja. Nå, det er nok ikke første. De mindede mig også en lille smule, du har også lige set Neverending Story igen, men de mindede mig lidt om de der to små folk, der lærer med i Neverending Story, det der han vågner op med. Det er hos dem. Ja. Ja. De har også sådan lidt, de skændte sig sådan lidt indbyrdet. De er bare sådan mere en amped up version af det. Jeg kan godt se, hvis jeg kommer til at kalde Maria, get away from me, you witch. Så, det er Maria, nå. Jeg tænkte, der på et tidspunkt, jeg har skrevet ned, jeg kan ikke helt huske, men det er noget med, at de skal igennem et sted. Så Andre the Giant, han bare sådan begynder sådan at skuffe folk til side. Der er sådan en scene. Ja. Så kommer jeg til at tænke på igen, Fantastic Four, med en Invisible Girl, der skal bane vej ud på den der bro, til hvor brandbilerne de er ved at falde ud over broen. Og hun smider alt tøjet, fordi så kan de bane vej. Yes. Og så tænker jeg, at det havde været bedre i den film, hvis de havde haft Andre the Giant til røde vejen. Hvis der bare i Fantastiske Fire havde været sådan en eller anden stor ting, ikke? Som var ret stor, og som jeg kunne bane vejen, men det er der desværre ikke. I, en ting? Ja, sådan en ting. Okay. Åh, ja, nej. Vi skal også lige ind på Rob Reiner, altså som instruktør. Ja, han er jo en ret interessant instruktør med den, alle de film, han har lavet. Det er jo i alle mulige genrer, han har bevæget sig, altså. Yes. Og det, han har jo lavet gode film i alle genrer. Altså, han lavede This is Spinal Tap. Det er en af de mest citerede filmer, der, og vi citerer den jo næsten hver gang, da den kører op til 11, altså. Mm. Er det derfra? Altså, fedt. Ja. Og da Harry mødte Sally, den snakker vi om sidste gang, jo. Ja, det er helt vildt. Og så er den der, den ultimative kærlighedshistorie, Misery, altså den er jo også, den kan vi ikke lide med sidste gang. Jamen, han er faktisk, det er faktisk rigtigt, Niels, han er faktisk en, der mister. Altså, han har lidt mistet sin mojo sidste par år her, men altså op til og med, ja, det er så efterhånden mange år siden, The American President, Aaron Sorkin, han skrev den om med Michael Douglas. Nej, den er også god. Med præsident. Den fra 95, det er vel egentlig hans sidste sådan rigtig, rigtig gode film, altså. Altså, uden nogen sammenligning ellers, så er han jo nærmest en helt sådan Kubrick. Altså, han mestrer en masse forskellige genrer, ikke? Altså, det er ret vildt. Kubrick. Ja. Altså sammen med Feel Bad Kubrick. Feel Bad Kubrick, ja. Året før den her, der lavede han jo Stand By Me. Altså, han er også en af de instruktører, der har to gode, hvad hedder det, Stephen King-film. På sit CV, altså den og Misery. Spinal Tap. Og man kan Spinal Tap. Man kan diskutere med Frank Darabont, og der er vel Morten nok indvende, altså han har så tre gode Stephen King film på sit CV. Ah. Ja. Ja, det kan man snakke længe om. Godt vi ikke skal gøre det nogensinde. Han har også lavet A Few Good Men, ikke? Altså han er virkelig lavet, han er virkelig alsidig, det er helt vildt, ikke? Altså. Og det til Spinal Tap er så en af, altså det er en af de bedste. En af de bedste spoof-dokumentarer, der er lavet, hvis ikke den bedste. Altså, jeg synes, den er fuldstændig. Og der har han, jo, hvad hedder det, Christopher Guest med i den her jo. Altså, som også var med i The Spinal Tap, som en af, hvad er det, han spiller det? Han spiller Nigel Tufnell i Spinal Tap. Han blev ham, der spiller Count Rugen i den her. Er det ham, der bliver taget med den der store gurk ude i lufthavnen, der er pakket ind i sølvpapir? Ja, det skal nok passe. Altså, den griner jeg virkelig meget af. Altså, den griner jeg virkelig sådan... en virkelig højlydt af. Det er også en rigtig god film. Altså, bare hele den der scene, den plejer jeg at vise til min elever, den der These Go to 11. Altså, den er fantastisk. Hvor han står med den her lange forklaring, og så kommer han igen. Og så har han overhovedet ikke faldet, og så siger han, These Go to 11. Altså, han er så fantastisk. Det er simpelthen så fantastisk. Den elsker jeg virkelig, den film. Jeg synes ikke helt, den her film kan ikke helt bevæge sig derop, men han er edderhug med en elsidig her, eller bare en elsidig her. Jamen, det er også svært, ikke, når ens første film som instruktør er Spinal Tap, så er det svært at overgå den, kan man sige. Ja. Men, det er lidt sjovt, at Christopher Guest er jo senere hen blevet sådan ham, der er allerbedst til at lave de der mockumentaries. Altså han aller, this is Spinal Tap, han lavede Best in Show, den der, om de der med hundeudstillinger, og han har lavet rigtig mange af de der, den type film, det der, hvor man, det er sådan, det er lavet ligesom den der interview-stil, og så bliver det helt vendt på hovedet, fordi de er så vanvittige alle sammen, altså. Ofte med det samme hold skuespillere. Noget af det, jeg synes, han er god til, efter Maria, hun snakkede om, da Harry mødte Sally sidste gang, så var jeg nødt til at se den igen, fordi jeg havde ikke set den i rigtig mange år. Og ja, det er en god film. Men noget af det, jeg synes, han er god til, Reiner, det er timing. Fordi manuskriptet kan jo gøre nok så meget, men han er virkelig god til at fange timingen og de her små elementer i filmen. Og det er også det, der gør hele den her. Og det er også det, der gør Spinal Tap. At den kunne være så meget dårligere, lavet af en dårligere instruktør. Fordi at han kan bare fange de der små gyldne øjeblikke i film, og det synes jeg, det er også noget af det, der gør den her god, for mig i hvert fald. Ja. Og det er også noget af det, der gør Harry Mødt særlig god, fordi der er et fantastisk manuskript deri, der er nogle fede dialoger og monologer deri, og den måde, de bare kører ind imellem hinanden, det synes jeg er så fedt. Er du enig med i, at det er en af de bedste sådan romantic comedy og romcoms, der er lavet? Det ved jeg ikke, men jeg synes, den er god. Altså, den var... altså, man sad jo hele tiden og frygtede, fordi jeg så den der, og kunne bare huske den som noget romantisk plader, og det er den slet ikke. Nej, det er den nemlig ikke. Den er virkelig sjov. Det er jo heller ikke så. Altså, jeg havde jo sådan noget som Love Actually, for eksempel, som jeg også udtrykte sidste gang, fordi den er noget romantisk plader og dårligt skrevet, så det er sådan noget eller andet. Men den her, den har nemlig sådan et eller andet fint. Ja. Men det lever også så meget på de der karakterer, ikke? Altså deres kemi. Helt sikkert. Og den måde, de er, begge to, så søde og summerende de er, ikke? Det lever de film på. Det er virkelig en genial casting, de to karakterer, ikke? Og det, de har den kemi, gør bare den film for mig, ikke? Altså det... Men den måde, de bliver sat op imod hinanden, altså jeg synes bare, det er lavet så godt, fordi altså det er et godt samspil af et rigtig godt manuskript og en rigtig god instruktion, synes jeg. Det er virkelig... Altså, det er virkelig romantisk komedie, lavet godt, lavet rigtigt. Ja, ja. Så, ja. Ja, det er det. Men det er lidt synd, ikke, at vi ikke kan få den der magi igen, fordi han har jo lavet film nok, kan man sige. Men... Ja, det sker jo med mange, altså det har vi jo snakket om før, men det sker jo bare på et tidspunkt, at man måske bliver lidt uskarp, ikke, altså... Ja. Der er jo nogle af de der giganter, der også er blevet lidt uskarp. Selv Spielberg, synes jeg, er blevet lidt uskarp på sine senere år, ikke? Ja. Selvom Bridge of Spies er nu en ganske god film. Det er en udmærket film. Det er en udmærket film. Den er bare ikke helt på højde med for eksempel Saving Private Ryan eller noget andet, der er lavet tidligere. Det synes jeg ikke for mig. Ikke for mig, men altså. Men en af de knap så skarpe film, hvis man skal bruge det sprog, af Spielberg, er stadigvæk meget bedre end meget af det andet, der kom ud. Helt enig, og jeg kunne rigtig godt lide Bridge of Spies. Altså. Jeg synes bare, det der måske, der, det, for mig der mangler den sådan lidt noget, den er sådan lidt tør instrueret på en måde, og det er sådan lidt sådan her. Det er mere en lille film i forhold til de der, han, ja. det jeg stod lidt af ved Spielberg ved nogle af hans nyere film. Det er, når han har forsøgt at lave en decideret Oscar-film, altså. Ja. Som War Horse. Ja, altså, når det bliver for meget en studiefilm, på en eller anden måde. Ja, den virker bare som en film, der er lavet til, at den skal lige krydse alle de rigtige ting af på den der sædel der med, hvad gør man for at lave en god Oscar-film? Jamen, jeg tror... Uden at huske, at man skal faktisk lave en god film også, for den skal... Jeg tror egentlig, han er blevet forelsket i War Horse, fordi han var inde og se det der play, der kørte i London, ikke? Og så, ja. Men så er det jo selvfølgelig heller ikke lige måske til at... overføre det til film. Men jeg synes, sidste gang Spielberg var sådan virkelig god, og virkelig sådan lidt en overset film, det var med München. Den er også god. Den synes jeg er fabelagtig, og jeg er lidt ked af, at den ikke bliver nævnt mere, end den gør, for jeg synes virkelig, det er en fantastisk film. Jeg har brugt den både i filosofi og i engelsk, faktisk. Så ja, det er en fantastisk film. Ja. Den har lige lidt problemer hen imod slutningen, men ellers så synes jeg også, den er en rigtig god film. Nej, det synes jeg. Jeg kan lide den der paranoia, den bliver bygget op, det elsker jeg. Ja, men det er ikke så meget det, men det er den der, jeg har meget, hvis man lige skal blive ved München, den der scene med hans, hvor han har sex med sin kone, da han kom hjem, Eric Bana, og så det bliver krydsklippet med de der mor og sådan noget, der hen imod slutningen. Det synes jeg er meget, det er ikke særlig godt skruet sammen. man kan sige, det er måske ikke... Jeg har det så lidt blandet med den. Jeg synes måske, det, jeg kan godt se, hvad du mener, det er lidt uelegant. Men på den anden side kan jeg også, da jeg så den igen, så rør den mig også, fordi det giver sådan den der kontrastklipning, giver et eller andet specielt med den scene. Altså, det er jo sådan en... Ja, men hvis man skal lave god kontrast, så skal man lave det ligesom i Godfather, for eksempel, altså. Med dåb mod ja, det er jo, mod mor, ja, altså, jo. Det fungerer bedre. Ja, det er jo mere sådan en symbolsk klipning, end det er en kontrastklipning. Men, det er stadigvæk meget kontrast. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, og, det er rigtigt. Det har lidt det samme. Og det er måske mere elegant, men det, altså, da jeg så den igen, der fungerede det for mig. Altså. Nå. Ja. Godt. Det var en busmis. Det var en lang busmis. En lang busmis. Vi var helt ude på landet og fremme. Der var meget i årene efter hvad hedder bogen blev skrevet, var der rigtig mange der blev ind på at lave en filmatisering, og Christopher Reeve var også ind over på et tidspunkt, fordi han kunne godt tænke sig at spille Wesley. Og det er sådan rimelig glad for at han ikke fik lov til, fordi Cary Elwes han gør det, tror jeg, bedre end han ville have gjort det. Det er sådan perfekt i den her rolle. Mm. Han har en fantastisk perfekt sådan det der tongue in cheek. Jeg kan godt mærke, at det falder jeg lidt udenfor, for jeg synes ikke, han er særlig god i den rolle. Men jeg kan godt se, at nogle af tingene, de ting, han laver i løbet af filmen, fungerer han rigtig godt i, men jeg synes generelt, han er sådan, han er ikke særlig, særlig sympatisk i den rolle der. Altså, han er meget sådan, næsten for meget. Men det kan godt være, det er den måde, den beder om at spille rollen på, altså, men det er sådan meget, det er lige ved at nærme sig, hvad her det, den der... slime rolle, han har i Hot Shots også, altså. Ja. Ja, og Robin Hood i Men in Tights. Ja, det kan være, det er bare sådan, han er. Ja. Jeg kan jo meget godt lide der, at det der med, at, hvor han siger det der, hvor han så endelig møder ham der, den femfingrede mand, nej, seksfingrede mand. ham den femfingrede mand. Ja, så er han travlt, at han skulle slå alle mere lidt. Ja. Seksfingrede mand i Indio Montoya. Han møder ham, og så han siger det der, prepare for dig. Så løber han bare væk. Det er fedt. Jeg synes også igen, at den der scene til sidst der med, hvor han bliver ved med at bruge det der mantra der i Inigo Montoya, ja, det synes jeg er rigtig fedt. Ja. Altså, ja, det virker meget stærkt på en eller anden måde, ikke? Altså, det er sådan... Ja, han bliver ved med at bruge det, altså. Ja, det giver ham nærmest så styrke, ikke? Altså, ja, han kommer tilbage fra, ja, han er blevet stukket af ham, Count Rubin der, altså. Ja. Og igen, Mandy Patinkin, altså, skidegod en rolle der. Mm. Jeg synes også, ham der spiller kongen, den der slesvigske konge, der taler om, at I'm swamped, på et tidspunkt der, hvor han ikke vil med ned og torturere ham, fordi han har bare så meget, han har bare så meget på sin plate, så han kan slet ikke overskue det. Og du kunne bare gå op og hvile dig, sådan, yeah. Sådan en hele filmtid med hende. Ja. Den tidligere herre Susan Sarandon. Okay. han gør det altså også meget godt, det der, hvor han snakker om, at så skal jeg bare, så kvæler han bare, nu fik jeg ikke lige slået en hjælp der, men så kvæler han bare på bryllupsdagen. Det bliver dejligt, og det glæder han sig til. Så han er sådan tilpas over the top røvhul. Også nu, når han er ude som stifinder, der er ikke, altså det er sgu da fedt. Ja. Den måde, han havde faktisk nogle rigtig gode år, der Chris Sarandon, altså han var med i Fright Night, som vi snakker om tidligere, der er det jo ham, der spiller vampyren i. Det har jeg set ham før, ja. Og så er han også politimanden i den første Barnelej-film. Er han det? Oh, er det? Ja. Okay. Og han lægger også talestemmen til Jack Skellington. Sangstemmen, det er jo Danny Elfman. Men talestemmen til Jack Skellington i Nightmare Before Christmas. Nå. Og så er det ham, der er ved en Al Pacinos kæreste i Dog Day Afternoon også. Nå. Hvor han er sådan rimelig ukendelig i den rolle i hvert fald. Han havde også en lille bitte rolle i genindspilningen af Fright Night, hvor han møder Colin Farrell i den film der. Det er meget sjov lille scene. Ja, det er også en busmis. Det er en busmis. Ja, det er også en busmis. Cool. Nå, jamen, jeg synes, vi skal runde af med sådan en... kan I anbefale filmen? Ja. men det er ikke den bedste Rob Reiner-film, og det er heller ikke den bedste eventyrfilm. Altså, hvis man skal se en rigtig god adventurefilm fra 80'erne, så hellere se Labyrinth. Den synes jeg er bedre. Fantastisk film. Der er bedre musik. Også det. Og skuespil. Og hvad det hedder, dukker. Fantastiske og dukker. Bedre Jennifer Connelly. Bedre Jennifer Connelly. Hun er faktisk 100% bedre i Labyrinth, end hun er her i. Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg synes som sagt, at den har sin charme. Men jeg ved ikke. Sjov. Jeg er meget sådan middle of the road med den film her, hvad skal man sige. Ja. Ligesom jeg sagde før, den har sådan rigtig charmerende øjeblikke. Men jeg tror måske bare ikke rigtig, at jeg synes, det er en god film. Altså, jeg synes alligevel, Marianne, nu når vi sådan kommer til at snakke om, jeg synes, den er svær at have noget mod alligevel også. Altså, det er rigtigt. Jeg tror måske, at vi har det på samme måde. Men, altså Maria kom ind på et tidspunkt og sagde, øj, det ligner godt at ringe film. Og du keder du alt den, så sagde den er egentlig ikke så ringe. Det er egentlig ikke ringe film, og jeg klukkede også på gang. Jeg tror, det er så heller ikke lige hendes film, vil jeg så sige. Jeg tror, hun synes, den er for fjollet. Men han er også Tom Cruise. Der er 100% for lidt Tom Cruise. Der er 100% til Wesley. Den fejl, det er der rigtig mange film, der har. Så kan man selvfølgelig se A Few Good Men. Som man så kan man se Legend, ja. Ja, Legend. Også det. Men jeg er nok ligesom Marianne, jeg er sådan... Men det, samtidig, så vil jeg faktisk sige, når vi nu snakker om den, så kunne jeg godt tåle at se den igen sammen med nogen. Hvis jeg så den sammen med jer og drak den øl, så tror jeg, at vi synes, det var sjovere at se den. Fordi nu kender man den også, og nu kender man de der tropes, og kender de der figurer. Og så kan du godt være en eller anden gensynsglæde i det, tror jeg. Den har alligevel mange sådan små detaljer, som når man så sidder og snakker om den, så kommer man i tanke om det, og så får man den ind til at... Altså, så synes man egentlig, at den var bedre, eller den er bedre, end da man sidder og så den, synes jeg. Ja, og så har den der boo lady. Ja, hun står der på rollelæsen som The Ancient Booer. Fedt. Ja. Ham der præsten, der bare fabler og fabler. Ja, Peter Cook. Han er også the impressive clergyman. Ja. Jamen, så var jeg nok den eneste, der var, eller jeg var nok den, der var mest glad for den, fordi, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide den her slags film. Jeg synes, den er lige en time og 40 er lidt for lang, måske. Den vil ikke gøre noget at være lige omkring halvanden time. Lige skære lidt af. Men på den anden side, jeg ved ikke rigtig hvad. Jeg ved ikke, jeg synes, den har så mange gode momenter, at jeg er underholdt hele vejen. Det er også, jeg kan bare godt lide den type film, sådan noget halvdårlige komedier. Det er lige mig. Og jeg tror bestemt, det ville være bedre, som siger Christoffer, at sidde og se sammen med nogen. Mm. Hvor man har set nogle gange, og ikke rigtig behøver at følge 100% med, men bare sidde og hygge sig over filmen. Ja, vent på, de siger det der sjove, der de siger. Ja, ja. Men der er så mange fede scener, hvor det er jo fedt at sidde og høre alt det, de siger, der hvor de sidder og snakker om det med vinen og sådan noget, at man skal alligevel følge lidt med, ikke, for at få... Hvad var det hed det der? Iocane. Ja. Som nok er sådan et pun på cocaine, ikke? Altså, det tænker jeg i hvert fald. Eller det var mig? Jeg tror bare, det er dig. At man dør vel ikke af cocaine. Det kommer an på, hvor mange kilo. Hvor mange milliliter. Ja, det kan også være, det var mig. Det ved jeg ikke. Men jeg sad også, da jeg sad og så den, så tænkte jeg faktisk også på en film, som jeg tænkte på, vi har skulle se mange gange, men ikke har fået gjort det endnu. Altså, men jeg er lidt urolig ved at se igen, fordi jeg tror ikke, den er så sjov, hvis jeg ser den igen. Det er Spaceballs. Yeah. Jeg har, altså jeg tror, jeg har nævnt det før, jeg har set den igen inden for sidste par år, og jeg synes ikke rigtigt, den holder med. Nej. Der er mange sjove ting i, der er mange sjove scener, og mange sjove idéer, men det er en af de svageste Mel Brooks. Ja, og det er virkelig også en, altså det er meget en tidstypisk film, ikke? Altså det er meget sådan, det er virkelig også en sketchfilm også, ikke? Altså det er virkelig også sketches. Jo, og det er Blazing Saddles jo på en eller anden måde også, men den synes jeg bare holder så meget bedre. Ja, der er altid været mere til Spaceball. Ja. Young Frankenstein også, den er altså fantastisk. Ja. Ja. Det var busmisse nok. Fedt, den kan anbefales, tror jeg, vi kan læse ud af det forbehold. Her. Med forbehold. Ja. Med forbehold, ja. Uden forbehold. Den er god. Man skal være til den her, måske være lidt til den her type humor, ikke? Jo, men det er også en meget tidstypisk film, ikke? Altså, den giver en meget godt billede af deres slut 80'erne. Jeg synes, det. Men ja, det kan godt være, at man skal være til den type film. Jeg ved ikke, det kan godt være, størstedelen af de unge, som også i dag, ville synes, den var skøjet dårlig. Det synes min bedre halvdel i hvert fald. Ja, det gjorde min også, tror jeg. Det hun så, at det synes jeg i hvert fald. Nå, skal vi sige, at det var nok for det i aften om Princess Bride, så kan vi altid lige komme tilbage til den. Ja. Godt. Marianne? Ja. Det er din tur næste gang. Til at vælge film. Har jeg ikke lige valgt? Jo, var det dig, der valgte den? Nej, jeg tror sidst. Jeg synes, det bestemt. Har du det? Oh. Det føles bare som om, at jeg har gjort det her før. Vi skifter lidt, så det har du ikke. Det føles som om, at jeg har gjort det før. Hvad skal vi se? Jeg vil godt gætte på, hvad for en der. Skal vi se Beavis & Butthead, eller? Jeg tror, vi skal se en komedie igen. Beavis & Butthead Does America, eller? Ej, ikke igen. For helvede, mand. Ja. Ja. Ej, det er så meget, man vågner hver morgen med den der i radioen. Det er meget sjovt, hvad det hedder, Marianne, fordi det var den jeg havde planlagt til næste gang, når jeg skulle vælge. Åh, nej! Så det er ret fedt, faktisk, vil jeg synes. Jeg synes også, det her podcast, det er 100% for lidt share. Ja, det er fedt. Share boner. Ja. Fedt valg. Det har vi remedied. Så hvad skal vi se? Skal vi se? Vi skal se Mask med Cher. Åh, Gud. Nej, det passer ikke. Vi skal se Groundhog Day. Tak. Den der Mask, den husker jeg, der er så frygtelig. Ja, Groundhog Day. Er det Georg Stoltz, der spiller Mask? Så græder han og sådan noget. Ej, det er det værste. Groundhog Day, ja, okay. Jeg vil ikke bare se den moderne udgave af den. Edge of Tomorrow. Jeg er 100% mere Tom Cruise. Så kan vi få Maria med. Så er der 100% Tom Cruise i den. Ah, det er da også god. Groundhog Day er også en fed film. Ja. Jeg tror, det er nok også 10-15 år siden, jeg har set den. Så er jeg spændt på at se, om den holder. Det tror jeg. Det går nok også mange år siden, jeg har set den. Ja, i hvert fald Bill Murray med, så det er ikke helt skidt. Nej. Cool. Yep. Det skal nok blive godt. Det glæder mig til at høre. Godt valg. Jamen, skal vi sige, den ligger på Netflix, kan jeg sige. Det har jeg nemlig undersøgt. Så kan vores lytter også lige, hvis de har lyst til at tage forskud på glæderne og selv sidde klar. Mm. Når vi gennemgår filmen, så kan de jo selv lige se med. Mm. Inden. Super. Ja. Skal vi sige, det var det? Jamen, lige inden vi stopper, Morten, så skal vi ikke lige sige, det var det. Fordi at, jeg vil bare lige sige til lytterne og sådan noget derude, at I skal endelig blive ved med at komme med feedback og sådan idéer eller anden tanker, I har, som I synes, at... Anden tanker, I har, som er relateret til film. eller podcasten. Og I må meget gerne gå ind og anmelde os inde på iTunes også. Det skulle gøre en forskel, har jeg hørt, selvom Morten han er skeptisk. Det er han generelt over alt, så det er ikke... Selvfølgelig kun, hvis det er en positiv anmeldelse, ellers så dumboller. Det er rigtigt. Og hvis det er nogle sjove dårlige anmeldelser, så er det også okay. Ja. Yeah. Godt. Har du mere? Flere busmisser. Der er ikke flere busmisser. Så synes jeg, vi skal sige tak for i aften. Ja, tak for i aften. Vi ses om 14 dage. Hej. Okay.